miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 5 lipca, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Polska i Włochy mają wspólną wizję budowania bezpieczeństwa w Europie. Zamieszki we Francji nie ustają, choć ich siła słabnie. Bakterie coli były przyczyną zatrucia dzieci na koloniach w Bieszczadach. Polska i Włochy wspólnie przeciwko nielegalnej migracji do Europy. Takie deklaracje złożyli po rozmowach w Warszawie premierzy Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni. Choć Rzym miesiąc temu ostatecznie poparł wstępne unijne porozumienie w sprawie migracji, to jak mówiła włoska premier, rozumie stanowisko Polski. Chodzi tu o sprzeciw wobec relokacji migrantów. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karolu, jak władze Polski i Włoch chcą ograniczyć nielegalną migrację do Europy? Chodzi przede wszystkim o ten wymiar zewnętrzny, czyli współpracę z krajami Afryki Północnej. To akcentują szczególnie Włochy, ale przy zrozumieniu Polski, mówiła premier Włoch Giorgia Meloni. To, nad czym musimy i możemy pracować, łącząc krajowe interesy, to powstrzymanie nielegalnej migracji, zanim ona dotrze do nas. Włoska premier wyraziła również zrozumienie dla polskiego stanowiska, a to, jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, dotyczy przede wszystkim sprzeciwu wobec próby ustanowienia nowej unijnej polityki azylowej. Polska nie zgadza się na nielegalną imigrację. Nie zgadzamy się także na jakiekolwiek nakładanie kar na nas za nieprzyjmowanie. Georgia też to doskonale rozumie. Premierzy Meloni i Morawiecki podkreślili również wspólne stanowisko wobec wsparcia Ukrainy. Według włoskiej premier NATO musi zaoferować Ukrainie, tu cytat, realne gwarancje bezpieczeństwa. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Owoce miękkie z Ukrainy powinny być objęte zakazem importu do Polski, uważa wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. W magazynach wielu przetwórni zalegają mrożone maliny z ubiegłego roku, w tym maliny importowane z Ukrainy. Ostrzegaliśmy Komisję Europejską przed takim scenariuszem, podkreślił w Dorohusku wiceminister Kowalski. Ufam również, że to spotkanie tutaj senatorów na przejściu granicznym będzie jasnym głosem do Komisji Europejskiej, która była głucha na polskie postulaty, na postulaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby objąć właśnie owoce miękkimi również zakazem importu. I sytuacja na rynku malin w Polsce pokazuje, że to Polska znowu miała rację. Problemy producentów malin są jednym z tematów spotkania Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dorohusku. Zamieszki we Francji nie ustają, choć ich siła słabnie. Minionej nocy zatrzymano 16 osób, w tym 7 w regionie Paryża. To najniższy bilans od początku rozruchów, które wybuchły tydzień temu po śmierci nastolatka zastrzelonego przez policjanta na obrzeżach francuskiej stolicy. O szczegółach Stefan Folzer. Francuskie służby nie odnotowały tej nocy żadnych poważnych incydentów. Na przedmieściach Paryża zatrzymano 3 osoby, które przewoziły samochodem ponad 400 kg moździerzy do fajerwerków używanych do ostrzeliwania policjantów. Francuskie MSW poinformowało, że od początku zamieszek spłonęło ponad 6 tysięcy samochodów i naliczono ponad 12 tysięcy pożarów na ulicach. 1100 budynków zostało podpalonych lub uszkodzonych. Zaatakowano 270 posterunków policji i żandarmerii. Służby zatrzymały 3600 osób, a około 800 funkcjonariuszy zostało rannych. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów francuski rząd zaprezentował projekt ustawy kryzysowej, który ma umożliwić przyspieszenie procedur dotyczących odbudowy budynków i infrastruktury zniszczonej podczas rozruchów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Bakterie coli były przyczyną zatrucia dzieci podczas kolonii w miejscowości Rudenka w Bieszczadach. 20 dzieci trafiło do 4 pobliskich szpitali z objawami zatrucia. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną wypisane. Budynek został zamknięty do czasu oczyszczenia wody, poinformował inspektor sanitarny w Ustrzykach Dolnych, Wiktor Fidor. Okazało się, że w pobranych próbkach wody znajdują się bakterie grupy Escherichia coli. W związku z powyższym ja wydałem komunikat o nieprzydatności wody do spożycia i do użytku zewnętrznego. prawnego, co wiąże się z tym, że już ta kolonia w obrębie tego obiektu nie może się odbywać. Dzieci, które nie trafiły do szpitala, jeszcze dziś wrócą do domów. Dziesiątki tysięcy jeży każdego roku ginie na polskich drogach. By ratować życie tych pożytecznych ssaków, coraz więcej miast ustawia specjalne tablice ostrzegające kierowców, by szczególnie uważali na jeże. Taka informacja od niedawna widoczna jest także dla kierowców w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. To efekt społecznej inicjatywy, mówi radny miejski Jerzy Żelawski. Wyszło to z rozmów z uczniami, z mieszkańcami, którzy bardzo często zauważali na jezdni, szczególnie rano, przejechane jeże. Kierowca, który będzie ostrożnie jeździł ze względu na to, żeby nie wejść w kolizję z tym małym zwierzątkiem, ale również z dużym, z większym, też będzie bezpieczniejszy na drodze. Także tu jest właśnie taka szeroka korzyść. Jeże są pod ochroną, dlatego można je dotykać i przenosić jedynie, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia właśnie na drodze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów, deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni nad morzem na zachodzie i w rejonach podgórskich do 30 na Mazowszu i Podkarpaciu, chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler, zapraszamy. Polskiego Radia. Na pokładzie statku Muzeum Sołdek aż do końca września można oglądać wystawę Brylanty w orzechach, czyli historia przemytu na Bałtyku, a naszym gościem jest kurator wystawy pan Artur Soprzek. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Arturze, jak się okazuje, pomysły przemytników na przestrzeni dziesiątek lat są bardzo interesujące, brylanty w orzechach. Okazuje się, to było możliwe. Kilka słów o tej historii, która znalazła się w tytule całej wystawy. Tak, tytuł jest nieco intrygujący, ale on rzeczywiście miał odzwierciedlenie w tym, co rzeczywiście miało miejsce, dlatego że w roku 1982 celnicy z Urzędu Celnego w Szczecinie wykryli właśnie próbę przemytu kamieni, precjozów rozmaitych niewielkiej, że powiem, wielkości, ukrytych właśnie w orzechach laskowych. Tak więc przyjęliśmy ten temat jako temat wystawy, żeby właśnie zaintrygować i zainteresować się zwiedzających. A jak doszło do tego odkrycia? Czyżby jakiś brylant wypadł z orzecha? Czyżby ktoś poczęstował kogoś? Nie, nic nie wypadło. One były tak dokładnie spreparowane, że gołym okiem był to nie do odróżnienia. Po prostu by pani w tamtych czasach, w czasach PRL-u były, zresztą teraz też są specjalne komórki do zwalczania przestępczości, do zwalczania przemytu. W tamtych czasach one się nazywały czarne brygady, a czarne dlatego, że do przeszukań używały czarnych kombinezonów. Stąd się taka nazwa ukuła i ona do tej pory, że tak powiem, dalej istnieje. Taki kombinezon z lat 70-tych, 80-tych możemy również na wystawie obejrzeć. I ci funkcjonariusze z tych czarnych brygad, oni cały swój czas poświęcali właśnie zwalczaniu przemytu. Mieli sporo wiedzy, mieli sporo doświadczenia, wiedzieli gdzie szukać, wiedzieli jak szukać, wiedzieli czego szukać. Stąd też potem rozmaite ciekawe ujawnienia. Tak jak właśnie te orzechy laskowe. Jestem ciekawa, co doprowadziło, że te orzechy laskowe zwróciły ich uwagę? Może ich ciężar? Na pewno ciężar pojedynczego orzecha różnił się od reszty, aczkolwiek jeżeli były one w masie innych, to były trudne do odróżnienia, wyłapania, ale stało się, jak się stało. W tej chwili trudno nam będzie dojść do tego konkretnie przyczyny zwalania tych orzechów, ale to takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Na wystawie możemy zobaczyć także but przemytnika. Tak, but, tak to jest. Mamy, chyba granie wystawy dzielimy na trzy części. Mamy taką niewielką część poświęconą II Rzeczypospolitej, to większą część poświęconą już przemytowi marnarskiemu czasów PRL-u i trzecią część poświęconą tak zwanym okazom CITES, czyli konwencji waszyngtońskiej, która określa, mówi o gatunkach roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, których nie można przywozić bez specjalnych dokumentów. Ale zacznę od tego PRL, od tego II Rzeczypospolitej. Ten but pochodzi z tego okresu. Jest tam bardzo sprytnie zrobiona skrytka na złote monety w obcasie i generalnie, jeżeli ktoś przechodził i to było to nie do złapania, to chyba, że podlegał rewizji osobistej i wtedy oczywiście ciężar buta nasuwał, że coś w tym bucie musi być, bo jest zbyt ciężki jak na klasyczne, zwykłe obuwie. Drodzy Państwo, przemyt zwierząt, tak jak wspomniał nas gość, też stanowił i stanowi nadal duży problem. O tym, co można w tej kwestii zobaczyć na wystawie, porozmawiamy za chwilę. fucked up and everything's alright. Check my vital signs, no, I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. Up shadows, only one walks beside me. My shallow heart's the only thing. Wystawa, drodzy Państwo, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową, no, wprowadza nas w świat przemytników, brylanty w orzechach, czyli historia przemytu na Bałtyku. Naszym gościem jest kurator wystawy, pan Artur Sobczak. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To przejdźmy do tej części poświęconej zwierzętom. Tak, no, mamy taką część, która stanowi również część zarówno edukacyjną, jak i poświęconą przemytowi, bowiem bardzo często nieświadomi tego turyści przywożą sobie pamiątki z dalekich krajów. Są to bądź wypchane zwierzęta, bądź jakieś wyroby z tych zwierząt. W zasadzie zwierząt, które są chronione na podstawie konwencji waszyngtońskiej, zwanej w skrócie konwencją CITES, czyli gatunków zagrożonych wyginięciem. Proszę państwa, kawałek martwej rafy koralowej już stanowi problem na granicy, kiedy z nim wracamy do domu. Są również muszle ślimaków morskich, tak samo chronione. Mamy na wystawie również, że można obejrzeć plecak z krokodyla, torebkę damską z krokodyla, buty ze wstawkami krokodylej skóry. To wszystko niestety jest zabronione do przywozu bez stosownych dokumentów, a turysta tak naprawdę takich dokumentów nie jest w stanie uzyskać do przywozu, więc się będzie narażał na odpowiedzialność karną, bo przywóz tych rzeczy do Polski stanowi, jest zagrożony odpowiedzialnością karną. Postępowania w tej sprawie prowadzą prokuratury po zatrzymaniu towaru przez celników na granicy. Tam oprócz, i chciałbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o tą konwencję, również na oprócz samych wyrobów takich użytkowych, na pewne tak zwane paramedyki, jakieś tabletki, że tak powiem, na potencje tabletki, które tam mają pomóc zdrowie, również pozyskiwane z tych zwierząt czy roślin są jak najbardziej również zabronione do przywozu. Tak więc należy, jadąc na wakacje, się głęboko zastanowić, co się przywozi z zagranicy do Polski. Czyli jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem, też tak. Państwo organizujecie cykle spotkań, które między innymi gdzieś pomagają uniknąć takich kłopotów. Tak, tak. Proszę państwa, granie na polskich lotniskach są wystawy takich wyrobów, gdzie można sobie obejrzeć, jeżeli się ma czas uczyć się przed odprawą, ale na naszej wystawie również jest szereg przedstawionych rzeczy i co czwartek spotykamy się w tej chwili z zwiedzającymi wystawę. W każdy czwartek jest inna tematyka poruszana. W jednym z tych dni będzie również kolega, który będzie opowiadał zwiedzający na temat właśnie konwencji waszyngtońskiej i tych rzeczy, tych roślin, zwierząt czy wyrobów z nich, których do Polski przywozić nie można. Są tak zwane czwartki z Krajową Administracją Skarbową. Można poznać też przeróżne metody walki współczesne, walki z przemytem. To też dla tych, którzy są zaciekawieni tego rodzaju działaniami. Tak, tak. Również będą koledzy z tak zwanego Centrum RTG, którzy będą pokazywali, jak wygląda w tej chwili prześwietlanie kontenerów czy innych towarów przez specjalistyczne urządzenia rentgenowskie. Będą koledzy, którzy pracują w porcie, którzy dokonują rewizji towarów, którzy typują towary do rewizji i o tym wszystkim będą opowiadali zwiedzającym. Drodzy Państwo, brylanty w orzechach to nie jest przenośnia. To się stało w latach 80. ubiegłego wieku, czyli historia przemytu na Bałtyku. To jest nazwa wystawy, którą można oglądać do końca września na statku Muzeum Sołdek w Gdańsku. Naszym gościem był kurator wystawy, pan Artur Sobczak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również państwu.

Kalendarium muzyczne. Wiele genialnych i legendarnych utworów jest dziełem przypadku. Taki przypadek miał miejsce 5 lipca 1954 roku. Elvis Presley, pracując w studiu nagraniowym, zaczął się wygłupiać, śpiewając przyspieszoną wersję piosenki That's Alright. Producent Sam Phillips poprosił go o powtórzenie piosenki, by ją nagrać. Wersja, która początkowo była żartem, stała się pierwszym singlem Presleya wydanym przez Sun Records i dała początek legendarnemu, dynamicznemu, rock'n'rollowemu stylowi Elvisa. Tego lipca narodziło się również kilka legend muzyki, dosłownie i w przenośni. W 1969 roku urodził się RZA, właściwie Robert Fitzgerald Dix, raper, autor tekstów i producent muzyczny, założyciel i członek grupy Wu-Tang Clan. W 1973 roku urodziła się Roisin Murphy, współzałożycielka i wokalistka zespołu Moloko, znana również ze swojej solowej twórczości. W 1965 roku Marty Balin i Paul Kantner stworzyli folk-rockową grupę, która później przerodziła się w Jefferson Airplane, jedną z czołowych psychodelicznych formacji późnych lat 60. Zespół w tym samym roku podpisał kontrakt z wytwórnią RCA. Na koniec dzisiejszego kalendarium wspomnienie pamiętnego festiwalu muzycznego. So 5 lipca 1975 roku Pink Floyd, Captain Beefheart ze swoim magicznym zespołem, Steve Miller oraz Roy Harper zagrali podczas festiwalu w Knebworth. Zespół Pink Floyd wykonał wtedy po raz pierwszy na żywo materiał pochodzący z płyty Wish You Were Here. Na scenie pojawiły się efekty pirotechniczne, a nad publiką w kluczowym momencie przeleciał myśliwiec Spitfire. Tak to rzeczywistość dopisuje swoje dźwięki, a jak jest teraz? Można zagłosować na naszą listę przybojów. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Ciężko jest. Tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Do 8 lipca w Radomiu trwa 16. Festiwal Kameralne Lato. Jego ostatnie dni należą do najbardziej intensywnych, wypełnionych interesującymi wydarzeniami filmowymi. O nich właśnie z Natalią Chluzow, rzeczniczką prasową festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że do soboty wciąż będzie w czym wybierać. Oczywiście startuje tak naprawdę główna część naszego wydarzenia, czyli Freedom Film Festival, w ramach którego odbędą się zarówno projekcje plenerowe zapowiadane przez krytyków, a także oczywiście dwa konkursy, konkurs międzynarodowy i konkurs ogólnopolski. Kameralne Lato proponuje wiele tytułów premierowo, choć zdarzają się też te już znane. Jak w sumie dużo filmów do soboty będzie można zobaczyć? To jest kilkadziesiąt filmów. W samych konkursach jest tych filmów, tych, które przed nami, jest tych filmów 35 i to z pewnością dla wielu widzów będą świeże rzeczy, ponieważ jest to kino krótkometrażowe, mało promowane tak naprawdę w Polsce, więc warto się skusić, bo są to naprawdę mocne pozycje z całego świata i z całej Polski. Będą też tytuły znane, ponieważ podczas projekcji plenerowych pokażemy Ex Machina, pokażemy Raport Mniejszości, najnowszy film Krzysztofa Zanussiego, więc to są rzeczy, o których Państwo na pewno słyszeli, ale warto w takich letnich warunkach sobie je obejrzeć i przypomnieć. Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, gośćmi festiwalu czy jurorami. Sporo ich w tym roku będzie. Tak, tak. Takim creme de la creme jest oczywiście pan Krzysztof Zanussi, który pełnił nas rolę jurora w konkursie międzynarodowym. Także pokaże swój najnowszy film. Liczba doskonała. Liczba doskonała i po tym pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem, więc no jest to naprawdę jeden z najmocniejszych punktów naszego programu. Gościem festiwalu będzie też Sebastian Fabian w podwójnej roli zarówno rapera, którym jest już od jakiegoś czasu, jak i reżysera, który debiutuje teraz swoim filmem Hawaje. I wystąpi również. I wystąpi również na gali, także zapraszamy fanów. Na galę również można się zapisać, się pobrać wejściówkę. To wszystko będzie oczywiście opisane na stronie kameralnelato.pl. Wśród fantastycznych gości będzie także Lena Góra, czyli współtwórczyni filmu Roving Woman. Będzie Michał Oleszczyk, czyli znany internautom podcaster Spoilermaster, więc z tymi wszystkimi osobami będzie można się u nas spotkać, będzie można posłuchać, co mówią o swoich filmach i o kinie generalnie, więc naprawdę zapraszam. Jak można byłoby najogólniej określić specyfikę Kameralnego Lata, bo to już 16. edycja, więc festiwal z tradycjami. Zawsze, kiedy mówię bądź piszę o Kameralnym Lecie, nazywam je takim wydarzeniem, które w tym pierwszym tygodniu lipca czyni z południowego Mazowsza, z Radomia, taką mazowiecką stolicę kina, ponieważ naprawdę cały Radom żyje Kameralnym Latem. Ta impreza odbywa się w różnych częściach miasta, w różnych częściach południowego Mazowsza, bo jeździmy na plenery, przedstawiamy też uczestnikom z zagranicy różne miejsca, które warto poznać na południowym Mazowszu, więc jest to letnia impreza, gdzie można poznać kino, pobawić się, spotkać wyjątkowych gości. I oglądać filmy jeszcze do soboty. To przypomnijmy adres strony, bo tam szczegółowe informacje o festiwalu. Kameralnelato.pl, tam znajduje się program, harmonogram, więc na pewno da się nas znaleźć. A o filmach z Natalią Chluzow, rzeczniczką prasową festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Because Trzeci Polskiego Radia. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Festiwal filmowy, człowiek by pojechał na ten i na tamten, a tu pracować trzeba i to jest kłopot. Co roku ten sam kłopot. A może, drodzy Państwo, warto zorganizować sobie własny, wyselekcjonowany festiwal filmowy w doborowym towarzystwie, we własnym domu, ogródku? Może to jest jakiś pomysł? Pierwsza edycja w tym roku? As long as